i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Województwo Śląskie. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest poniedziałek, 16 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trwają przygotowania do bezpiecznej ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Masowy protest w Hadze przeciw wojnie w Gazie. Ratownicy w Opru rozpoczęli sezon na kąpieliskach. Będzie ewakuacja Polaków, którzy chcą opuścić Bliski Wschód. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w serwisie X poinformował, że trwają końcowe przygotowania do bezpiecznej, zorganizowanej akcji ewakuacyjnej. Powrót do kraju jest bezpłatny. Lotnictwo wojskowe jest w pełni przygotowane do pomocy od pierwszych godzin kryzysu, napisał minister obrony narodowej. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński przypomina, że wszelkiej pomocy polskim obywatelom udziela ambasada w Tel Awiwie. Nasza placówka informuje przede wszystkim o tym, jak wygląda sytuacja, gdzie należy się schronić, gdzie są miejsca schronienia, jak którędy można i w jaki sposób można opuścić zagrożony rejon. Informuje o czynnych przejściach granicznych. Z zapowiedzi Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że przed południem ma się odbyć narada dotycząca możliwości wyjazdu Polaków z ogarniętych konfliktem państw. Polska ambasada w Tel Awiwie ma listę ponad 200 osób, które przebywają w Izraelu i zarejestrowały się w systemie Odyseusz. 150 tysięcy osób protestowało na ulicach Hagi przeciw wojnie w Gazie. Domagali się stanowczej reakcji holenderskiego rządu wobec działań Izraela. Był to drugi w ciągu miesiąca protest czerwonej linii. Demonstranci ubrali się na czerwono, aby symbolicznie wyznaczyć czerwoną linię Izraelowi. Tego samego domagają się od rządu, który ich zdaniem robi zbyt mało, aby powstrzymać izraelską przemoc wobec Palestyńczyków. Gabinet głośno nie protestuje, a to, co się dzieje w Gazie, jest bezprawne. Nasz rząd stosuje podwójne standardy. Ten marsz to przede wszystkim akt oskarżenia wobec naszego rządu, który słowem i czynem wspiera ludobójstwo w Gazie. Ustępujący gabinet premiera Schofa konsekwentnie podkreślał, że Izrael ma prawo bronić się przed terroryzmem. Jednocześnie na jego wniosek Unia Europejska zgodziła się przeprowadzić dochodzenie w sprawie naruszania praw człowieka. Jednak demonstranci uważają, że to nie wystarczy. Chcą, aby rząd przestał politycznie, ekonomicznie i militarnie wspierać Izrael. Mają też nadzieję, że ich głos usłyszą unijni i światowi politycy, którzy niebawem zjadą do Hagi na szczyt NATO. Z Hagi dla Polskiego Radia, Katarzyna Van Rojen. Robert Kubica wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans. To pierwszy taki sukces w historii polskiego sportu motorowego. Polak triumfował za kierownicą Ferrari włoskiego zespołu AF Corse, najbardziej prestiżowej kategorii hypercar. Kubica, qui s'impose aux 24 heures du Mans. Walka o zwycięstwo na liczącym 13,5 km torze Circuit de la Sarthe była niezwykle zacięta. Po 24 godzinach wyścigu Ferrari numer 83, za którego kierownicą zasiadali Robert Kubica, Chińczyk Yifei Ye oraz Brytyjczyk Phil Hanson, minęło metę z 14-sekundową przewagą nad zajmującym drugą pozycję Porsche. To Polak prowadził Ferrari zespołu AF Corse na ostatnich kilometrach, zapewniając włoskiej marce trzecie z rzędu zwycięstwo w Le Mans. Końcowa zmiana Kubicy za kierownicą trwała ponad 3,5 godziny. Francuscy komentatorzy podkreślają, że 14 lat po dramatycznym wypadku, który zakończył jego karierę w wyścigach w Formule 1, 40-letni Polak wygrał jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów na świecie. Ale nie był to jedyny polski sukces podczas tegorocznego Le Mans. W klasie LMP2 triumfował po raz pierwszy polski zespół Inter-Europol Competition z warszawianinem Jakubem Śmiechowskim w składzie. Stefan Folzer, Polskie Radio. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego rozpoczęli sezon na kąpieliskach. Od niedzieli pracują m.in. na 100-metrowym odcinku plaży wschodniej w Ustce, mówi ratownik słupskiego WOPR-u Jędrzej Walaszek. Zaczynamy jednym stanowiskiem, 100 metrów plaży mamy strzeżonej, 4 jest nas na zmianie. Od godziny 10 do godziny 18 jest plaża strzeżona wtedy i pilnujemy. Każdy z nas ma przeszkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jeżeli są jakieś mocniejsze sprawy, no to wiadomo, to już wzywamy albo drugą stację ratownictwa, albo już typowo karetkę. Stopniowo liczba strzeżonych kąpielisk będzie rosła. W sumie na plażach Wybrzeża Słupskiego do 31 sierpnia pracować będzie około 100 ratowników wodnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na zachodzie pochmurno i przelotny deszcz, na pozostałym obszarze możliwe burze. 18 stopni w zachodniej połowie Polski, 26 we wschodniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Change has come, but we are still not wise. Makes me wanna holler, makes me wanna moan. I'm gonna keep on singing till the morning comes. Mm-hmm. Pray for peace. Mm-hmm. Pray for peace. It's a prayer for peace. Pray for peace. It's a prayer for peace. Pray for peace. Mm-hmm. Pray for peace. Modlitwy o pokój to chyba jak najbardziej na czasie. W poniedziałek po północy w Trójce powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, aby przypomnieć Państwu znany amerykański zespół blues-rockowy North Mississippi All Stars. Pamiętam doskonale czasy, gdy byli świeżakami na scenie muzycznej, a tu za rok będą już obchodzić 30-lecie działalności. W tym miesiącu wydali kolejny album studyjny Still Shaking. Amerykański magazyn muzyczny Rolling Stone dał tej płycie dobrą ocenę w postaci 4 gwiazdek. Oto jeszcze jedno nagranie z albumu Still Shaking, North Mississippi All Stars. Thank you. If you let the devil ride, he want to drive, don't let him ride. I'm gonna say it one more time. I said don't let the devil ride. No. Drive, don't let him ride. Oh, if you let To taka prosta, surowa forma bluesa i pochodnych amerykańskich gatunków muzycznych, no ale zespół North Mississippi All Stars ma licznych zwolenników i ja także do nich należę. Program trzeci, Dym na wodzie. Przed nami trzecie i ostatnie, myślę, spotkanie z koncertową płytą Gary Moore'a. To zapis występu, który irlandzki wokalista i gitarzysta z towarzyszeniem trójki kolegów dał 13 listopada 2008 roku na festiwalu w Bazylei. In the morning with a aching head, I couldn't remember anything I'd said. Friends told me I was getting out of line, but was it for you, honey? I've been time since I met you, baby. Made a new man of me. Well, since I met you, baby, happy as a man could be. I used to think that I was better than the rest. There ain't no doubt about it, I was no second best. Didn't seem to matter what was right or what was wrong. I did some crazy things, but you came along since I met you, baby. You made a new man of me. Well, since I met you, baby, I'm happy, happy as a man could be. Yes, I am. Since I met you, baby. Since I met you, baby. Since I I want you to hear me when I say, let the pussies back. And it's here, and it's here to stay. Było ich tylko czterech na scenie, a brzmienie, jak państwo słyszeli, potężne. No bo Gary Moore grał na gitarze za dwóch i na każdym występie dawał z siebie wszystko. Irlandzki muzyk zmarł niespełna 3 lata później w wieku zaledwie 59 lat. Na tym samym festiwalu w Bazylei, 2008 rok przypomnę, 2 dni później wystąpił zespół Jethro Tull. Let's go living in the past. 19 listopada 2008 roku na festiwalu w Bazylei wystąpił zespół Jethro Tull. Liderem jak zwykle był oczywiście Ian Anderson, a w składzie grupy był także jeszcze świetny gitarzysta Martin Barr. Wydarzenie zostało profesjonalnie zarejestrowane i mamy oto piękny koncertowy zestaw złożony z 15 utworów. No a ja przy każdej takiej okazji jestem ciekaw, jak lider grupy Ian Anderson z kolegami zagrał burę. Zaraz Państwo to usłyszą. Thank you.

tak brzmią od pół wieku estradowe popisy lidera Jethrotali i Ian Andersona. No a jak Państwo wiedzą, to wszystko jeszcze było i pewnie jest wykonywane w podskokach i stójkach na jednej nocy. Gary Moore chyba już zakończony, ale do tego zestawu koncertowego Jethrotal myślę, że będziemy jeszcze wracać. Patrzę na kolejną płytę i na końcu języka mam zagadkę dla Państwa, ale nie, to by było jednak chyba troszkę za trudne, więc tak, bardzo znany, dawny utwór w wykonaniu grupy Antimatter. Well, you've got your diamonds and you've got your pretty clothes. The chauffeur drives your car and you let everybody know. But don't play with me, 'cause you play with fire. Don't play with me, 'cause you play with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood. Your daddy be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you play with fire. No, don't play with me, 'cause you play with fire. Took her diamonds and tiaras by the score. She gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you play with fire. No, don't play with me, 'cause you play with fire. Some diamonds, and you will have some others. But you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, 'cause you play with fire. No, don't play. Ta znana piosenka to oczywiście Play With Fire, kompozycja Rolling Stonesów, wydana w 1965 roku. No a wykonawca to Antimatter, czyli antymateria. Jeszcze jeden zespół z Liverpoolu, założony pod koniec lat 90. Mieli przerwę w działalności, bo pandemia popsuła im plany koncertowe i mam wrażenie, że szykują się do ponownego planowania koncertów i pewnie jako przygotowanie do tej akcji ukazała się płyta z rarytasami z lat 2001-2024. 20 mało lub zupełnie nieznanych utworów, czyli demówki, nagrania koncertowe, odrzuty z sesji, remiksy. Posłuchajmy jeszcze dwóch takich rzadkich nagrań grupy Antimatter. Thank you. gets by inside by saying it's not real. There's no reason to confuse myself, no matter what it is. Question. She exhumes herself from possibilities. Close your eyes, it's fine. By saying it's not real, there's no reason to forgive myself, no matter what it is. Długa płyta, więc ja wciąż jeszcze się przez nią przegryzam, ale czynię to staranniej. Myślę, że jeszcze będę chciał Państwu przedstawić nagrania koncertowe grupy Antimatter. 16 czerwca 1985 roku, zaledwie miesiąc po wydaniu, jak na tamte czasy, bardzo szybko, płyta zespołu Dire Straits, Brothers in Arms, była już numerem 1 listy Billboardu. Najwyższą pozycję w Stanach Zjednoczonych utrzymała przez kolejne 9 tygodni. Później zostanie także nagrodzona 2 statuetkami Grammy. Sukces w Stanach otworzył przed Markiem Knopflerem cały świat. I'm just an aging drummer boy, and in the wars I used to play. And I've called a tune to many a torture session. Now they say I am a war criminal, and I'm fading away. Father, please hear